أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سوره التحریم د شپږم آیات څخه شروع پر نهم آیات باندې ختم شو. د دې ربط خدا دی د ما قبل سره چې هغه احکام چې پرون ذکر سول چې هغه متعلق و د ازواج مطهرات سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی داسې یو حرکت وکړي چې په هغه کې د نبی علیه الصلات وسلام ناراضي پکښې کې راتله او هغه یو شی پر ځان حرام کړي، یا یې ماریه قبطیه رضی الله عنها یا هغه حسل الله تعالی و دوی ته یو قسم تحجید ورلره ورکړي چې تاسې به په دې نه نازېږي چې موږ خو د داسې شریفه خاندانو څخه یو، نو چې موږ نوی دی بیا نورې داسې ښځې کله پیدا کولی سي، لهذا تاسې د ده سره داسې چلند کوي. که چیرې دی طلاق درلره درکړي، په طلاق یې تهدید ورکړي، چې یعنې کېدلی شي چې پیغمبر علیه السلام طلاق درکړي، الله ویل زه به درته ښې ښځې ورلره ورکړم. یعنې دوی یې ودې ته متوجه کړله چې هغه احکام چې د الله د طرفه څخه دي او د الله رسول یې ودې ته بیانوي چې په دغو کې سمدم اطاعت وکړي د نبي علیه الصلات وسلام د دغه اطاعت پر بنیاد باندې اوس دلته دا ترغیب کوي ودې خبرې ته چې دا اطاعت څنګه راځي. اطاعت به داسې راځي چې هم به صالح جوړېږي هم به مصلح جوړېږي. اطاعت د الله دغه دی، د صالح او د مصلح فرق دی. تاسې په دې جامعه کې وګورئ که سم هر څوک چې دی صالح انسان یې خوښ دی، مصلح انسان دغه څه بد کېږي. صالح دغه دی چې په خپله چاته تاوان نه رسي، عبادت کوي، لکه اکثره دا رقم چې دا زموږ سیس په ماحول کې چې دي دغه پیران دا پر خلق وی ګرد ته خواند کی خدای په خپل صالح دی، نور په چا کار نه لري. بروی زغه ام په خپل خلوت خانه نه نو تلایم خپل غژون مینیام کړی دی، نو د ګرد کلو د خلق خوش د ملا صاحب سره د ګردو بد کیږي. ملا صاحب مصلح دی، مصلح دا دی کار په لري چې دا ناروا دی، دا ولیکه، دا ولیکه، دا داسې دی، دا حرام دی، چې کوي په دې کې د ورژخته لویږي. دا نو د مصلح څخه اوس مؤمنان ګرده دغسې جوړ چې د مصلح څخه بد کیږي صالح پر ګراني. او په اسلام کې دا دواړه دي، هم به صالح یې هم به مصلح یې. نو دغه اطاعت اوس بیانوي چې د الله تعالی او د رسول اطاعت پر تاسې لازم دی. هغه به څنګه کوي؟ هغه به هم صالح یې، خپله به نیک یې، هم به مصلح یې. که خپله نیک وي ځان چې دغه صوفي صوفي کاوه دور ایسته چې کاوه مصلح نه وي، نو اطاعت پرا رانغلي. نو پر اطاعت رانغلي دغه خبره دلته بیانوي. دا یې بل د دې ثمره بیانوي چې نو سړی صالح هم سي، مصلح هم سي، ثمره یې چې د ثمره یې دا ده چې الله تعالی او جنتو ته بیایي. پسې په دې ځای کې ترهیب سي بیانوي. ترهیب دا دی بیره درکوي چې که د الله تعالی اوامر نه منل، نه په خپله صالح وي، نه چې د بل اصلاح کوله چې پر لاس درتله هغه دې کوله، نو بیا عذابونه درته ګوري. کیدای سي په مضمون پوه سي. نو که دا ترغیب در لره درکوي چې داسې شی ثمرات لري جنت ته ځي، هم د دغه دپاره چې اطاعت تر باندې واجب دی وي. که دا ترهیب در لره درکوي بې روي دي چې بیا عذابونه درته ګوري، هم دغه درته وایي چې د الله تعالی اطاعت تر باندې واجب دی، نو ولې معصیت کوي؟ نو زما د خبرې مطلب که پوهېدلی چې پرون عمر دغسې ویله چې دا د ازواج مطهرات په باره کې چې کوم حکم تیر سي، بارونو د الله تعالی اطاعت واجبواري دغه باندې ذکر کوي، نو هغه په ترغیب په ترهیب ذکر کوي. د دغه ترغیب و ترهیب دپاره چې دي، بهرحال ته یو دوه قسمه قصې راوړي. یو د سعادت والا دي چې نیکان دي، بل د شقاوت والا دي چې بدان دي. هغه به نو بیا وروسته په بل درس کې راشي. اوس ترجمې ته ګوري. داسې وایي الله پاک: یا ایها الذین، ای هغه خلکو آمنو چې دوی ایمان راوړی دي، و هغو خلکو ته الله تعالی نه دا کوي چې ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دي، قو انفسکم، قو تسی وساتی انفسکم زانون خپل، و احلیکم او کوروالای خپل نارن د اوره څخه وساتی. وس په دغه ځای کې چې قو تسی وساتی انفسکم خپل زانونه، یعنی ځان صالح جوړ که، اول ځان نیک خپل نیک اعمال کوه، و احلیکم خپل کورونه او خاندانونه، دا بیا هغه اصلاح د بل سولنه. نو صالح جلا دی، مصلح جلا دی. معنا مصلح هغه دی چې په بل کار لري چې دا وکه دا مه کوه، چې موږ امر بالمعروف یا نهي عن المنکر بول. او صلاح د خپل ځان ښېګڼه چې ده، دا نو په خپل ځان کې بدلون راوستل چې ځان ښه کړو. الله پاک زموږ سره دوې خبرې راوفرمایلي: قو انفسکم، تسی وساتی خپل ځان، و اهلیکم، او خپل کورنۍ نارن د اوره څخه یې وساتی. نو د اوره ځان څنګه ساتل کیږي؟ چې سړی د الله تعالی سرکشي کوي، چې د الله تعالی اطاعت کوي. دغه د شمال د الله تعالی د اطاعت واجبوالی راته بیانوي، چې یعنې پر موږ باندې د الله تعالی اطاعت واجب دی. ولې؟ قو خو د امر څخه، د امر خو د پاره د وجوب دی. نو ځان به هم ساتي د اوره څخه، خپل کور اهل به هم ساتي د اوره. دلته یوه خبره صراحتا یعنی مطابقتا فهمول کیږي، بل التزاما، هغه دا ده چې تس ځان وساتي او خپل اهل وساتي ای مؤمنان. نو دا خو به طبقي معنی سو چې ځان بم د اوره څخه ساتي او خپل کوروالا بم ساتي. التزامي معنی دا راووتله. نو هغه کوروالا چې موږ دغه نو مؤمنان نه ده، خو هغه مؤمنه ده، خو هغه ته په دې کې خطاب دی چې د اهل ته ګواهی دوه امر متوجه شول، چې ام به د خاوند د لارې دا ذمواري کار به پلري چې دا غلطي م کوه، خپله د دې ام دا ذمواري ده چې ځان اصلاح کړي. خدا هم مؤمنه ده: قو انفسکم، دا د انفسکم امر خو ته ام متوجه دي. نو ښځې سره د دوې لارې چې متوجه شوه اصلاح، یو د چا د خوا متوجه شوه، د خاوند د لارې چې هغه به د دې اصلاح کړي، بل په خپله پر دې د خپل ځان اصلاح هم واجبه ده. په انفسکم خدا هم داخله دي، التزامن دا هم ځینې معلومېږي. نو د کوم اوره څخه ځان وساتي؟ وقودو، د داسې اوره څخه وقودو چې مواد سخت د هغه وقود داسې دي. د مثال په تور موږ په پیلوزې ترجمه کوو. پیلوزې چې دي اکثره د چاو چا ځین هغه ته ولاړ شي، هغه ورته ورکشنې کشنې خاشي دي چې هغه ور په بله یې، نو معنا چې نو نور به چې په کښې کې سوځي چې دا یې پیلوزې دي. یا وقود په داسې ترجمه کړه چې مواد سخت، لکه مثلا څراغ ته چې تیل ور واچوې، نو دا یې مواد سوخت دي چې دلته په کښې کې سوځل کیږي. یو غټو بټۍ ته چې کوله ورغورځې، دا کوله یې مواد سوخت دی. نو دا دوژخ چې دی، د دې مواد سوخت انسانانو ډبرې دي، که دا پیلوزې شي، نو هغه اصلي چې ور لویږي هغه بوټي بیا نو بیا څه شي؟ نو هغسې بیا نه ترجمه کوو. وقودو چې معنا هغه د ده مواد سوخت، د دې د سونګ مواد چې په کښې کې سوځل کیږي، هغه نو څه شي؟ د دې اور ده انسانان دي، او چې دا کفار دي. والحجاره او ډبري، چې ډبري معنی چې یعنی دا لکه دا کوله، نو دغه بوتان به په دې کې لکه د کولې په شکل دا به هم دغسې په کښې کې سوځي. نو تاسې خپل ځان او خپلې کورنۍ وساتئ په متابعت د الله، په متابعت د رسول، د اسې اور څخه یې وساتئ. وقودو چې مواد سوخت ها د هغه اور، الناس و خلق دي، والحجاره و ډبري. دغه د دې اور هغه سختي بیان کړل چې اور دغه رقم دی چې په دغو شیانو باندې بلیږي، نو څونه سخت اور دی. اوس بیا چې پر اور باندې کوم څوک مقرر دي، تولای ورڅخه د هغو حالت بیانوي چې اور به ته وا سخت وي، چې کوم څوک پر مقرر دی هغه به مهربانی. اور خو سخت دی، دی زما سره مهرباني کوي، دی بغل و دی بغل ته به مې ځینې باسي. الله وایي هغه ته تمه مه کوه. علیها پر دغه اور باندې ملائکتون، ملائکه دي، غلاظون سخت خویه، تند خویه، موږ وایي بیخي سخت زړه دی، سخت زړي. شدادون زورور، ام زورور دی چې زور نسی ورسره کولای، ام سخت زړه دی چې مهرباني نه درباندې لري. کیدای سي په خبره پوهیږي. دا اوس په دې دنیا کې چې دغه حکومتونه دي، دغسې ظالمان عسکر و، دغسې کارداران لري، چې انسان دا رقم وي یا د خلکو پر چن وایي چې وایي سړی وایي چې کاپیر خو نوم دغه رقم ورسره مناسب نه دی، دا اوس ته کوي، دا څه چن کوي؟ نه دي چې دا مؤمنان په لاس ورشي، په دا جیرو، په دا پټ پټ ځای کې چې کوم تعذیبونه دی ورکي، ګای ګای عکاسۍ څه وي، د انسان زړه د لې د وینو ډکېږي چې ته څنګه شرمه شې، ته اوس انسان یې، د دې سره ته اوس کوم کردار کوي؟ نو دا حکومتونه داسې لري چې دا الله تعالی خلقی دي، دا انسانان نو دی خدا رقم نو ور ور د په زړه کې رحمت و، خدا حکومت دی، داسې ظالم روزلی دی، په دې ظلمونه کړي دي، کړي دي، کړي دي، اوس هغه دی د حیوانیت و درجه ته رسولی چې دی پلار چې اور والا کې هغه سکي. الله عز وجل هغه ملایکې ګ سره جوړې کړي دغه رقم چې پر هغه دوژخې زړه نه سوځي. نو الله پاک کې پلار د دوژخ حال بیان کړي، اوس هغه پر دوژخ چې مقرر دي د هغه عسکرو حال بیانې، داسې بیانې علیها پر دغه اور باندې د علاخونو دپاره د لوړوالي کاریږي. سړی چې پر دې اور سربیره ولاړ دی هغسې نه دی، داسې مثال دی لکه موږ چې وایي یاره پلانۍ سړی نو اوس پر پلانۍ ولایت باندې درولی دی، نه پر پلانۍ صوبه یې درولی دی. نو دا صوبه خو داسې نه ده چې دا یو بام دی دا سړی پر درولی دی، پر درولی دا دی معنا د هغه واګې یې په لاس ورکړي دي، معنا پر هغه یې مسلطه کړي دي. دلته هم دغسې ده، علیها چې پر دغه اور باندې مسلطه څوک دي؟ ملائکتون، داسې ملائکې دي، غلاظون چې هغه تندخویه دي، چې هغه بې رحمه دي، معنا سخت زوري دي. او که ته وا زورور به نه یې، کمزوري به زه به زور ورسره وکړم، دی چې سخت زړی خو زه پر زورور یم، پرې به وم بره به ځینې وځغلم. شدادون الله تعالی وایي سختي او مضبوطي دي، چې څوک د هغه د زوره هم نه دی. نو نس ملکې دي، دا چې دلته مقرر دي، زبانیه ام ورته ویل کېږي، و دغو ملایکو ته په دا دوژخ چې چیش مقرر دي، زبانیه ورته وایي. ده لا یعصون الله ما امره، بل صفت الله تعالی د دغو ملایکو بیانی وای لا یعصون، دی معصیت سرکشی نه کوي. الله د الله پاک څه ما په هغه خبره کې امر چې امر یې کړی دی هم دی، الله چې دوی ته د کوم شي امر کړی دی چې د دغه دوژخې سره دغسې وکړه، د هغه څخه دی سرکشی نه کوي. سرکشي څه معنی؟ په زړه کې ځان ته دغه حق نه ورکوي چې زه باید د دې څه مخالفت وکړم. پوهیږه؟ گای گای داره کمی یو مامور پر یو ځای مکلف وي، دی په زړه کې سرکشي نه کوي چې دا قانون غلط دی، قانون حق بولي، مګر عملا غلطي کوي، عملا هغه قانون نه مراعتوي. چې ورته وایي چې دا قانون غلط دی، دی په سر سترګو مې منلی دی، ولې غلط عمل نه پکوي. اوس دا دواړې خبرې الاږ دي، وایي دی نه معصیت کوي چې په زړه کې په دې قانون نه دي قایل چې دا الله تعالی امر نه مني، او نه عملا غلطي کوي چې وایي په زړه کې خیمنم، عملا د یو نوکي رشوت کوي چې بار باندې غلطي وکړي. الله وایي دا دواړه نه کوي. ملاقاري خبرې ته به متوجه، لا یعصون، دی سرکشي نه کوي. الله د الله پاک څخه ما په هغه خبره کې امر چې الله امر کړی دی هم و دوی ته، چې معنا دا زه په زړه کې نه منم، په زړه کې امني، دا جلا شوه یوه خبره شوه. بل و یفعلون، دی فعل کوي ما د هغه کار یو امرونه چې دوی چې امر کول کېږي، عملي غلطي ام نه کوي. کیدای سو مضمون پوه شوې؟ دا دوې خبرې جلا جلا دي. ما ویل لکه موږ یو ځای مامور مقرر کړو، هغه ګای ګای دوه رقمه غلطي کوي، یو دا دی په زړه کې هم قانون نه مني، په عمل کې هم د قانون څخه مخالفت کوي. بل بیا داسې معمور په زړه کې خیمنی قانون، معنا چې دا خو حق قانون دی، مګر چې عمل ته راسي عمل هغه رقم نه کوي. لکه اوس دا زموږ مؤمنان چې اوس دا موږ داسې یونه چې ورته وایي چې د الله تعالی اوامر نه مني، وایي ولې نه منم، شکر دی الحمدلله خو مسلمان یم، چې دا مازې ورو ته چې دکان ته ورشي عمل نه پکوي. ناروا کی حرام کی یو رقم شی پټ کی بل پسر بیر کی بل سن کی ورتو چې خیانت سیری وای ګور دی پزری کی دای من قاضی پزری کی قوانین ګرځوانی چې دا غلطی ده مگر کوي دا ملایکی چې دی هغه دا دواړه غلطی نه کی نه پزری کی جته اماده چې د الله تعالی د قانون څخه مخالفت کی چې دا غلطی بالکل امر حق او عمل ته شراسي عملی کوي هم عملی کوي هم د سند لکه ما چې مثال درته پیش کی شمال منی یې پزری کی مگر په عمل کې نه را باسي دا رقم لکه دا چې وسمو سره لګي دی جګ کارو سره الله دې اصلاح را ولې مشکل نو لا يعصون دي سرکه شنو کی الله دا الله څخه ما دا هغه خبر کی امر چې امر کړ دی هم ودیته معنا پزړه کی انکار نه ځنی کی پزړه کی ورته قائل دی وجهت ويفعلون او فعل کی ما دا هغه کار یو امرون چې دی په امر سیو جاغه په عمل کې بالکل تطبیق یې دا لته نو شنو چې ملایکیم دا غره کم اورم پر هغه رقم سخت دی نو د دغه اور څخه وجه ځان اصلاح کوي ځان نه بیره په اطاعت الله او رسول و خپل کور نه بیره خدا و بیره چې دغه اور مفتشته ګوري نو کچې عمل و نه کوي په جن باندې فشه د دغه ملایکو حال چې بیان کی چې نو دغه اور څخه ځان وساتي کې و نه ساتي معنا د الله تعالی اوامر و نه مني انکار وکي د کفر تر صحاده ورسي نو خو دغه ملایکه و د اور تور پرې وي د سړی اچي کله دا اور دا دی علامه مش خبر که ارچا وسلا ځان دی و ساتي خسيري کې و نه ساتي ځان د اور مستحق کی ملائک چې او اچي دا خبره مسورته کول کیج دې سی وای یا ايها الذين دا خبره چې ده د الله خبره ده د ملک په زراعه و دوغ خلق تکیش ده دا اور چې ځان نه دی ساتل ورلویش یا ايها الذين ايها خلق کفرو چې دی کافران سیوی لا تعتذروا لا تعتذروا تسع عذر موایاست اليوم نن راس الت بیا وش واخ مجبور وچ ال وی بیا ولاک وکم دا پلا می الک الت د عذر زای بیا ندی د عذر زای گرد د دنیا ده دلت با الله تعالی ته عذر کید اهل عصر بجوړه ک اول غلکی مکه و زاند اور وساته ک دی غلکی کړه د بیت جوړه ک د الله پاک سر بیت ک د الله تعالی ته توبه وکړه صلح وکړه پر اغه زای چ اور ته جوړ پری وی ملکی تنو دغه ملکی ته بارا زاری ک چاله و صفات بیان ک چاغه غلاز کی هغه ته چې هر څه ننواتي وکې زړی نه در باندې سوځي د هغه سره چې ته هر څه زور وکې زور جې نه چلیږي هلته عذرونه نه چلیږي نو دغسې ورته وایي یا ایها الذین ای هغه خلقو کفرو چې دوی کافران سوي دي لا تعتذرو تسع عذرونه مه وړاندې کوئ د دې دپاره چې د اوره ځان خلاص کړي الیوم نن ورځ چې دا نن ورځ خو نمانه د قیامت ته چې اور ته ورداخلیږي انما نه ده بلکې دا رنګه ده تو جزاو نه توسته چې جزا درکول کیږي ما د هغه څه جزا درکول کیږي کوم چې تاسو واست تعملونه تاسو عمل کوئ ته عذر ولې وړاندې کوي اوس کده بل چا په ګناه نه ولې وای چې بارو زه نه وم ولا کو ما خو پلانې کاکاو کده غسې باندې تا کولای نو دا غسې پیشه سوي تا به باندې وم کولای اوس خو پیشه هغه نه چې تاسو کړی دي د هغه جزا درکول کیږي په دې کې تاسو عذر وړاندې کوي انما سیغته بلی پامی انما ند بلکی دارنگ در کمور چوه یو چاته هاروم رو بل ضرور داسی ده چو تو جزو نتیست خو جزا در کول کیج ما ده هغه کارو کنتم چی تسی واس تعملون عمل مکاو پا خپل لاسی عمل کردی دی خپل دی کردی دی وز پشمانی پر چیش بندی که چی تلت عزرو نورندی که نو دغ نهی بورت وز چی تلت عزرو نورندی که داد عزر ویلو زای ندی دلتا فسیال او تالا بل امر پس پرمایی چ یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان والا هست توبو تش توبه او بس رجوع وکي الی الله و علات که بیا موږ غلطی سوې ده راسی والا ته رجوع څنګه رجوع توبه تن نصوحا توبه تن توبه نصوحا رشتیا موږ خالصه صاحب توبه دغه څه دغه لږه شوته ده دغه سپاچ باغ کیس که جوالینی نو صاحب توبه سره کم صاحب توبه ده د یو خوب پر کې کلک شه معنی چې الله پاک دا غل کې چې ما څه وسول دا به امر را څه وسو ستا متابعت مې ونه کې معصیت را څه وسو پر دې ز پښمانه مې دا بالکل غلطه و هیڅ توجیه نه لري نه یز مش خلق خو ګاګه چې ګناه و کې ګناه ته توجیه برابرې ده توبه نه ده چې هغه خود شي واغه خدا را کبونه مجبورم ولا کوي و ختم مخ ګرځي ته د توبې چې مون نه دي توبه نه صح ده چې غلطي ده چې الله پاک را څه سوي ده نه دی یو بل بدای چې دلته به پر دغه محسیت باندې چې دی د دې پر ترک باندې به ته ټینګه د ترک ټکواله سره کم دی هغه بیا دوه شاخ دی یو دا دی پل حال چې ته پر ګناه پښیمانه یې پل حال به ستا سره دغه اراده نه وي چې زه بیا عود کوم د عود دغه نیت دا به معدوم وي او د عدم عود چې نه برا ګرځم د آینده د پر اغه نیت به موجود ور د باندې تاسو ول یو معدوم غواړي چې معدوم به د نیت بني هغه د عود چې معنا وس په لړ کې دغه چې وس خو نسته وس می توبه ده چې ان کې بیا پر قادس خو بیا کو نو درا ګرځیدو د بیرته عود وجه کارته چې بیا به زدا کار کوم د دغه نیت دا به په حال نه وي د نه را ګرځیدو چې پاینده کې به نه را ګرځم هغه نیت به موجود دغه به په ځی کې ټینګ نیت نیولې چې پاینده کې دا کار چاته لس وره پر قادس نه نه کو دا کار او دا لهم کتابونه ورسره وای چې هغه هم نشي نه چې دغه د وجه څخه ته په دغه ګناه کې ختلې دغه سره به اړیکه دغه سقطا کوي چې پلانې دا ستا د لاسو ستاند ویلی ماته دغه ضرر را ورساوه زما یا زړه غواړي یا نه غواړي په دا بلا کې تازه وخېژي ولا دغه سره قطع رابطه وکړه د صلحا وسره یا ایها الذین آمنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله لا سايه كريمه را سير سو وكونوا مع الصادقين تاسو شتيسه د صادقانو سره سي تيسه توبه او باسي او خپل پزان کی اصلاح راولي او د صادقانو سره دا وكونوا مع الصادقين دا غزاي دا ايت كريمه زما پکارو نو دا د نکانو سره بیرته علاقه ساتل دغه توبه نه صحمه او الوي نو دا درې جزء سواله یو جزء دا سو شي پر دغه کار په الحال په شمانه او بل شديد عود درا غرزي او دا نيت به معدومي او دا عدم عود نيت به موجود شي بيان نه غرزم او دا كم چا دا كم هم نشي نه نس كم خبر در پيش سوي دي غو سبا قطع رابطه كه شهر دا غايت كريم مضمون دي چي وكور مع الصادقين نو دا الا پاک دي تدا سو پر مشتو بو تش توبه و بس گور مؤمن ته خطاب يا ايها الذين امنوا چی ایمان والا یاست و غوت وای منا که غلطی سوی توب و تسی رجوع وکی الا لایه و الا پاکتا توبتن دسی رجوع دس توبه نسوحا چاگه خالیسی او رشته ای بکشی رشته اوال عصار بکم نو دا جه توبه سمره چشده چته دا کار وکی چته اطاعت الله تعالی که یه توبه که یه نو دا جه سمره دا غدا عصا شای منا نجده دی ربکم رب ستاسی ان و جه خبرید يكفر تشوجرزي عنكم استسخ سيئاتكم بدي وغنا يستاس دا وعدس وتشنجيري تشال او تعالى معنا دا لا وعدد عسى ذكركم انا يقين بيد بس نيچ درغمان لانجد عسى شاي نجيري ربكم رب استاس ان وجه خبرته يكفر تشوجرزي عنكم استسخ سيئاتكم بدي وغنا يستاس ديو خوجه د غنا صفات توبه او بس دا يه ويدخل او دا ويدخل او داخل بككم تاس جنات ودس جنات وتب امور داخل كي افخايد اور صفات ذكر كدي وسغد جنات صفات ذكر كي تجري شي بيج من تحت لان هاتر دغه باغو معنا من تحت انا من تحت اشجارها يا من تحت قصور هذا البنغلو لان يا درخت لان الانهار ولي بيش يوم لا يخزي الله النبي ورسته نو بیا دا هغه ورځ در شي چې په کوم ورځ به الله سي سره دا وعده پوره کړي چې دا ګناي وي در ورځ وي او جنت کې داخل کې دا به نو کوم ورځ شي توبه او باسي تر اسه د خپل ګناه څخه پښیمانه شي یو مده په هغه ورځ کې دی لا يخزي چې نو رسوا کوي الله اعلی پاک النبي نو رسوا کوي په ورځ د قیامت د حشر پر میدان باندې چې دی خلک نو خدای دی غي دنیا د رنگ زردی څه مو وساتي رنگ زردی د رسوایي دی ولې انسان چې رسواس په یوه شي کې پر د باندې پرده غوړېدلې یو خپل پرده سیلس لکه ستاسو خیانات راښکار اس د انسان مخبره تک جړس نورنګ زرګي ورته وای فضیحت رسوایی ورته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی او تعالی فضیحت نور کی ځکه د رسول علیه السلام څه د ښکار نه دی سوی چې امت کې ځان یو رقم ښکار کړی د نن بل رقم سوی پیغمبر علیه السلام ته تعالی او تعالی کوم پیغام ورکړی چې دا وخپل دا زما و عبادت ته ورسو نبی علی صلوات و سلام په هغه کې هیڅ قسم کوتای نه دکړ ټول شي نه رسول په هغه کې دا نه مراد کړی چې یاره دا کار ماته تاوان پیغمبر علی سلام دغه سجن عمل کړی دی ول کزما لور پاکه مغلا او کلا بلاس پری کیش دا یو شرعي حکم دی ګوره د رسول علی سلام لور په عیال کې پرده باندې دا بي فاطمه رضی الله تعالی عنها ډیره ورته محترمه او ګران ول چې دا غلا او کلا سپری کو پرشد مینه نو پښتانه وای چې ما پلار دره کوم کوم په ما څه پر کومه نه د حکم جاری کوم نو زما د خبري مطلب دلته داسو چې په دغه ورځ باندې چې دی چې الله تعالی نبی نه رسوا کوي معنا رسوایی نه پیښی نو د نبی علی سلام رسوایی خو ممکنه اگر سره نه د رسوایی وجه په دې کې بجې نسته رسوایی خو هغه چاته پیښی چې په ته بجې و خیانت کړی خدای دې د فار ذکر کړي چې هغه مؤمنان ور سره ذکر کړي چې دغه مؤمنانو چې توبه یې کړې ده د دغه د نه رسوایی الله تعالی برابر وشتاز نه ته شوی پریږده نه بسری مادي مرګري کې چنه بیم نه رسوا کې دي نه رسوا کې دا څه وای یو مدا په هغه ورس کې ده د چو جنت به دوی دي او د ګناهونه به الله ورشي لا یخزي چې نه رسوا کې الله تعالی پاک النبی النبی والذین او هغه خلق امنو چې ایمان را وړي دي د نه رسوا کې معهود د سردغه معهود لا یخزي سره مې اړه ورکړم لا قاری نه رسوا کې د نبی سره دغه کسان دا معه معنا د ده سره د دا نبی سره نو څه معنا چې اصلي نه رسوایي خو د نبی دپاره ده هلته دی هم ورسره ملګري سنو یا دس که دا معه سر اړه د الزینه سره ورکه حالیکه چې لا یخزي چې نه رسوا کوي الله تعالی پاک النبی نبی والذین او هغه خلق امنو چې هغو ایمان راوړی دي دا هم نه رسوا کوي چې په دس حال کې چې کائنینه معه چې دي کائنان دي ملګري دي معه د چا سره د نبی صلی الله علیه وسلم سره نو معه بره حال په اعتبار دا متعلق محذوف چې کائنین دي د الذین څخه چې هغه کسان چې د ده سره ملګري دي هغه ایمان یې راوړی دي متابعت ده کړي دا الله تعالی نه رسوا کوي په دغه ورځ به الله تعالی دغه وعده پوره کوي چې ګناهی به ځینې رژیي د دغه مؤمنانو څخه چې دا باید شلې ده او دوی به جنت ته داخلي داسې جنت ته چې دا اوس ذکر شو چې ولي به در بنګلو لاندې در درختو لاندې به ایږي دا د حشر د میدان حالت په دې ځای کې وویل شو چې الله دې ته رسوایي نه ورکوي بل حالت ته دغه مؤمنانو داسې بیان چې دا در پولیس سرات مخکې حال و تا هلته چې سوال و جواب کېږي خو دا پولیس سرات ته نه دي راغلي باره چې سوال و جواب خلاص شي باره خو نو دوژخیان چې دوژخ ته ځي او دا مؤمنان چې دي هغه خو نو جنت ته ځي خو دا ګرده پر پولیس سرات کېږي چې راځي پر پولیس سرات ا دوژخیان شي و کېږي هغه مؤمنان تر تېرېږي جنت ته دغسې لار نه ده تللې پولیس سرات ته ورغلی دي پر دغه پل به ورځي د دغه ځای حال یې اوس بیانوي نورو هم نورو رڼا د دوی یعنې نورو ایمانیهم دا مابینس کې هغه مضاف پروت نور د دی معنا د ایمان نورې دا ایمان دغه رقم دی لکه یو بلب چې لګي شو د انسان په زړه کې دغه دلته خو په دې دنیا کې موږ د ایمان نور په سترګو نه وینو په ورځ د قیامت دغه سیستم د مبه تی ځینې جوړیږي د ایمان څخه پر دا پولیس سره چې موږ نه وای درته کې تورې شپې تاریک دي در ورشته نه رای دي در توره تیاره دي هغه یو مالدار سړی ناس ساده سړی برګ ناس سره دغه سره ته چې بلاک دي کده مکی پر وخت سره پر دې څوک تلای چې څه کتوره تاریکای در ورشته نه رای او در توره تیری ته پر دې تیریش نو دا خو دا رونا لري بر سړی پر تیریش نور هم هغه رونا د ایمان د دوی چې ده یا سعاده بزغلی بین ایدیهم مختدبی د مترونا خو دې لیدل ده دا رونا کوي چې در مخ زغلی چې دای په روان دی رونا زغلی مخ ورته خالي کی اداره کوي دا دغه مؤمنان د شپور پولیسرات ورزي د دې دا رونا به د مخ ته خو دغه زغلی روان وي پولیسرات ورته روشانه کی دی په پرزي نور هم نور دی یعنی نور د ایمان یسع هغه به چابکی کی زغلی به بین ایدیهم په مخ کې دی او به ایمانهم او پر راسته به غلو دی دا مخې ذکر کی او رستا به غلې ذکر کی اصلي خبره دا ده چې دا رونا پر د چار چا پیر را ګرځېدلې د لکه هغه شی بنه بتی دا رقم ده چې چار چا پیر رونای مگر دغه دوه طرفه چې الله ذکر کړ دا هغه مبارک طرفونه چې د انسان مخ او دا رستا به غلې انور خپل دغه ته به نو هغه ما ذکر نکړ دا نه معنی چې دی به یک به غلې روانې سرونا به د جه خو یو څه به مخ ته انور خواته بنې یا رونای چار چار پیر ده دغه مؤمن چې په پولیس رات باندې ځي ما چې دا دوه به غلې ذکر کړی دا چاته د شرافت ته دی دوه به غلو یقولون او دا به هم دی وای ربنا ای رب زمر اتمم را پرکل نازمر د پار نور نه نور زمر درونا مر پرکه د سنچ پر لاریم بل بخلاش ولی خدل ته چې پر د پولیسرات ورځي غد منافقانو بحث مخ کې په صورت حادثه کې غالبا تیر سو هغه به شو چې د منافق خو چون پر دې دنیا باندې چې وو د بم د مؤمنانو سره چې به یو ځای سره بره بدم د ایمان خبرې کولې د منځو د حج د زکات دا شیان به کول چې مؤمنان به نه و دی واخپل شیاطین چې بسره یو ځای سو اما شرانو لیډران چې بسره یو ځای سو پرې بل مشتس ملګری موږ نو کم د دې سره یو ګوره دو مخیه کول نو الله ته په ورځ قیامت هم دغه رقم شي د هیڅ پر پولیس رات باندې دا روانیږي دلته نو کوي رونا دی لري ځانته اقرار هغه بل پر مړ شي د پولیس رات باندې شروع په وکی بل پانی بل ستاری کس بل یو بل تخواستی کی ته دا سفرونا کی ما د شریکه هم زتا ته نه خلاص الله پاک وای دلته چې د مؤمنان په پولیس رات ورځي نور خو ور سره دی بره چې منافق ویني چې دا غ نور الله تعالی پر مړ کی بل په وسوځي شي دای بدلته دا خطوه کی چې الله پاک زما نور د پولیس رات پر پای پر سره ملګری چې ما غو نه سودل شي وامه واخی په مضمون کېدای شي په یوه خایو ا دې ووینې چې د بل پوس وزر شو دا کوم ټران سره روان دی ورونه یو پلی بیټی ختم شو بل پار وسو د تاریخ کې پاتې شي بل چې دی هغه نو پر او چې ما بل پان وسو نس وزل شي دا د پولیسيرات باندې د روان حالت چې دی د دعا کې دی یقولون دی وای ربنا ای رب زموش اتمم ترا فرکه نو لناز موږ د پاره نور نه دغه روناز موږ را پرای کې څه معنی یعنی در پولیسراتر پای را سره ورسه چې وجه خاطر مثلا ونس بدل سي واغفر لنا واغفر ته بخښ وکړه لناز موږ د پاره ګناهونه مر او بخښ انك على كل شيء قدير انك بشك ته يا الله على كل شيء پر هر شی باندې قدير پر قدرت رودون کې نو دا قدرت خو لري چې زما د روناز در پای را سره کې نو د مؤمنانو سره د خپل روناز در پای ور سره دا ګرد دغه سشیان چې پر اطاعت باندې را بنا کیش چې چا اطاعت کړی اته کی اطاعت نه ایسو الا توبه و بس و الا تعالی ته توبه برته چې نصح توبه بس خالص توبه وکاجه الا تعالی به برته ستا سره دغه شدر سره وکي دا یو عدس ول چې تاب و جنت داخلي ګناه به معافي او پر دغه ورځ باندې چې رسول الله سلام او مؤمنان نه رسوا کیج په دغه ورځ باندې و جنت داخل کیول خو دغه د قیامت ورځ نو چې رسوایی بده ته نور کول کیج نه بس رسوا ته دې رسوایی څاغ رسوایی مراده چا کافر ته پیشیږي ول اخر یې ته به متوجه چ خو هغه دې ځینې مؤمنان دوزخ ته لویږي دوزخ ته خو چې لویږي خو په ځل کې دا تمه ده چې دا ورنیږي چې بیرته راوځي ما بس د یو څو ورځو لپاره مې اچیم د کاپیر رسوایی خو هغه ده چې دا هغه د ګردمر د لپاره امید ختلې دي نو چې الله پاک په دغه ورځ ونه بي او د مؤمنانو ته رسوایی نور کې کوم رسوایی نور کې هغه د کاپیر غونډې رسوایی چې هغه د ابد لپاره چې شه د ناامیدي ده د هغه رسوایی څخه د اخلاص دي او دغه سي مؤمنان چې ګناهکاران دي وده ته دغه سي جزئي رسوایی ورکول کېږي چې دوزخ ته ورلره ورسي مګر وخو ابدي امید نه خطر دا لاج در بار بار سزا را کی بیت می جنت ته بیای وز دغه خبره د پاره چې دغه کفار د دې د مبغزوالي د دې دغه استحقاق د جهنم شش کاره چې د دوزخ مستحقین دي نو دغه آیت کریمه فرمای یا ایها النبی ای نبی جاهد ته جهاد وکال کفار د کفار سره والمنافقین منافقان سره ګوره دواړه دغه ذکر کړي چې د کافر سره هم او د منافق سره هم جهاد دواړو سره کیږي ځینې کسان دلته ګای ګای وای برو زه کافر یم چې زما سره جهاد کوي څوک چې کافر نه منافق یې ستا سره زه جهاد کوم کافر چې دی هغه په زړه کې څه خبر یم چې کافر یې کنه دغه عمل ته چې ګورم چې پلا په اخوا کې زغلې بیا په دې خوا کې زغلې دغه عمل د منافق دی دغه د مؤمن کار نه دی کله اسم مضمون باندې پوهیږي یا ایها النبی ای نبی جاهد ته جهاد کوا الکفار د کفارو سره دا د کفارو جهاد خو سم نن په تور سره چتور پر وچه والمنافقین او د منافقینو سره د هغو سره په دلیل باندې دلیل ور سره وای چې د حق لار وشه چې خبر وای سره ودینه خلاصه واغلظ او تسختی وک علیهم پردی غلظت خو جز دست هغه غلاظون د تور سی بجز سوی چا ملائک څنګه به غلاظ غلاظ معنا سخت خو یوی سخت زړوی نو ته پردی وغلوز پردی باندې غلظت وک سختی پر وک یعنی په جهاد کې چې دی الته نرمی نرمی غوړی غوړی خبرې مکو چې جارو قربان الته په جهاد کې به تور دغه سپر چلی اخر وای دا ځای مګور چې کم ځای خوشی شو ته وغلوز امر دی دا هم امر دی لکه جاهد چې امر دی چې جاهد ته جهاد وکړه دغه د وغلوز هم د امر سی غسوله ځینې کسان دین غلط بره تعبیرینو د دعوت و د جهاد فرق سره کوي هغه داسې یو خو دعوت دی چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه یو چې ته دعوت کوي وعظ کوي هغه خو سی خبره شوه یو چې جهاد دی جهاد که په توره روان شو ام غلظت پکې په کار دی الله پاک دغه سلام وایي چې معنا چې دی پلا ښه سره کوټه سي مړی دغه نسی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې تر هغه وخت ته څنګه بنجانې لکه ولاده بدر په مسله کې کچیر سي سپیاد وینو او بل د دلیل په ځای کې که منافق ستا سره دلیل شروع کړي د لایل در سره لم غرزات وکړه پکښې یو دای چې د دغه خوا دلیل نه فقط ته دعوت ورکه نو دعوت په شوال پاز ورره ورکه په شایسال پاز ورره ورکه او کچیر دلته دغه خوا څخه هم د ایت سره د لایل وایي کسي در سره شروع کړي دلته بیا د سره غوړه معلم کو سخت سره ودرې کړې کړې خبرې به ورته وکنو دا وغلوس خبرې ته به پامه نبی علی السلام ته جهاد سره وکړه په جایت کې مطلب چی شي دی مطلب ما ولداغه دی چې موږ تر اشکاره کې چې کافر او منافق دا د دوزخ مستحق دی که مستحق نی الان نبی ته ولې چې جهاد سره وکړه کدا جهاد بد کاری نو په نبی باندې الله تعالی بد کارونه کوي دا خلک چې د جهاد وس بد وړي چې دا د شتګرګي دوه پلانې دی او هغه دی نو خو معنا دغه د کفارو خبره تاییدې دغه سیویډن او کچې شو دغه یو ځای شي د نبی علیه السلام تصویرونه چې چاپی چې بار بیا جهان سره وشوري چې دا تصویرونه چاپ تصویرونه دی څه کوي خو د نبی علیه السلام تصویر چاپ کی بره بمان په لاس کې ورکي چې دغه جهاد دهشتګردي دره شروع کړی ده اصلي دغه دهشتګرو هغه یې رهنما دی خو دغه وایي بره موږ ویدی کاپر دی اوس مسلمانان چې دي در نمایي ډېر هغه د ده فخره کم کوي پر جهاد یې د دهشتګردي نوم یې شی دی نو چې دهشتګردي وایي الله پاک یې په نبی ولیکي کو کاپیر خو وایي چې دهشتګردي دی ولي خو نبی هم په دهشتګر ماري پکې بمان په لاس کې ورکي د کاپیر څه خو ګیلان است مؤمن چې ځان مؤمن بولي د نبی علیه السلام د نامه سره در ټولو دی غټه نارو کې صلی الله علیه وسلم کار ته چې وګوري جهاد ته دهشتګردي وایي نو اوس ورته چې خبيسه صلی الله علیه وسلم بیا څه معنا وشته کول خدا صلی الله علیه وسلم ته والا دغه سوي چې جاهل الكفار والمنافقين دی به عدالت د خپل ځای معلوم کده شي چې نزه خود دغه سپر نبی علیه السلام عشه کې چې د عرب لا نوم ذکر کیږي ز صلی الله علیه وسلم ورسره چې د جهاد خبره راسي بل بیا د مرکز کې لکه ده د دې جهاد چې ولته بیا درته وای دغه آیت کریمه باندې خپل د کوپر لس برملا واضح کیږي چې جهاد د پیغمبر کارونه یعنی بی جهاد و کپارو سروکا و دا منافقینو سروکا یوازی جهاد نه وغلوز امر سرولی چه وغلوز تسخکی وک علیهم پردی و ما اواهم جهنم ورمال دا آیات مطلب دا غدی چه و ما اواهم زاید او سیدو دا دی جهنم و دا رخ دی پا دی دنیا که بستا تورا پر چلیجی پا اخرت که با علا پاک ویزی و جهنم تورا چو دا آیات سرو پایتو مدوارو پیکر سو سر جهاد سو آدی چه جهاد سرو که دا دی دنیا سزا سو پای و ما اواهم جهنم زاید او سیدو دا دی دو رخ دی کتا و دا رخ دی نو چه دی و بئس المصیر علا و یو بئس دیر با دی المصیر دا غدی ورتلو زای دا دا سادا زای ندی دا دا دی دنیا چه هر چون سخت جیل خلق تعبیرهی هر چون سخت جیل چه تعبیرهی الله پاک جنت دوزخ یاد کی چې دا دوزخ تر هغه ډیر بد ورته ځای دی هغه د الله تعالی جوړ دی هغه اور دی پکې څه وزل دی پکې او ملایکه مغه سي ملایکه پر مقرری نو دغه نن د سبکه د سره صدر جه پای پوری خلاصه سره ووتل چې د الله تعالی اطاعت واجب دی د الله تعالی اطاعت څنګه واجب دی چې هغه د قو انفسکم وسخ چې ځان وکور بدواړه ساتي هغه په اطاعت ساتل کیږي په امر نه ساتل کیږي او بیا د ترهیب لره وایي بیره یو ویل چې معنا د کافر چې دی د کافر په باره کې اعلی دغه صورت وایي چې ورځ قیامت ورته عذرونه به نه پېښه او دلته و نبی علیه السلام په دا پای کې دغه ویل چې جهاد ورسره وکاو په جهاد کې غلظت او سختی ورسره وکاو او په آخرت کې چې دی د زید او سیدو هغه د ژختی او د بد ورته زایری الله عزوجل موږ د دې ډلې څخه وسات الله تعالی صحیح او قوي ایمان زموږ په نصیب کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.